Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de podcast Walhalla praten een Zweedse en een Nederlander over kinderopvang in beide landen. Zo hebben de Zweden maandenlang ouderschapsverlof en is kinderopvang daar bijna gratis. Maar is het ook beter? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. 13 mensen die veroordeeld zijn voor deelname aan een terroristische organisatie hebben de afgelopen 4 jaar een verklaring omtrent het gedrag gekregen. Ze konden daarmee aan het werk in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Dat blijkt uit antwoorden van demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming op Kamervragen van Kamerlid Omtzigt. Vorige week werd al bekend dat er een veroordeelde IS'er aan de slag kon bij vluchtelingenwerk. Weerwind zegt dat er ook 30 aanvragen geweigerd zijn vanwege een veroordeling voor terrorisme. De Palestijnse afdeling van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan, zegt dat er vandaag 12 vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook zijn binnengekomen. Ze waren geladen met water, voedsel, medicijnen en medische hulpmiddelen. Net als de vorige keren zat er geen brandstof bij. De EU-leiders komen vanmiddag in Brussel bijeen om te praten over een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Volgens correspondent Kisha Hekster raken ze het er niet over eens. Noemen we het een gevechtspauze, een pauze, pauzes, een opening in de gevechten, een staakt het vuren. En daar zie je de verdeeldheid van de afgelopen tijd opnieuw de kop opsteken. En dan zie je eigenlijk landen die van oudsher anders kijken naar Israël en de Palestijnen. En dat vereist dus vandaag de kunst om een EU-compromis te bedenken. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vannacht opnieuw bijna 350 migranten aangekomen. Dat gebeurde na enkele dagen van relatieve rust op de Middellandse Zee. Vorige maand kwamen er op één dag 5000 migranten aan, terwijl de opvang op Lampedusa officieel plaats biedt aan 440 mensen. Slowakije stopt met het leveren van militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft de nieuwe premier Robert Fico gezegd. Daarmee komt de populistische Fico een van zijn verkiezingsbeloften na. Wel zal Slowakije nog steeds humanitaire hulp verlenen aan Oekraïne. De Italiaanse voetballer Sandro Tonali is 10 maanden geschorst vanwege gokpraktijken. Tonali is de duurste Italiaanse voetballer ooit. Hij speelt nu voor Newcastle, dat hem in de zomer voor 70 miljoen euro overnam van AC Milan. Bij die club gokte hij op eigen wedstrijden en dat is verboden. Nederland moet meer doen om de Europese energiedoelen te halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het planbureau gaat er nog te veel mis. Er moet naast zon- en windenergie ook veel meer geïnvesteerd worden in biobrandstoffen, groene waterstof en hernieuwbare warmte bijvoorbeeld, om altijd alle doelen te kunnen halen. Op het gebied van hernieuwbare energie doet Nederland het volgens het planbureau best goed. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opbrengst van zonnepanelen, de bouw van windmolens en het gebruik van biobrandstoffen. De politie in Sydney is op zoek naar een Nederlandse man in verband met de dood van een Australische vrouw. De man van 24 werkte als hockeycoach op een privéschool. Hij zou een korte relatie hebben gehad met de 21-jarige vrouw, maar zij zou het onlangs hebben uitgemaakt. De vrouw werd doodgevonden in een badkamer. De politie zoekt met onder meer helikopters en boten naar de Nederlander. En ook is onderzoek gedaan in een woning in een buitenwijk van Sydney. Het weer in het zuiden en midden regen, graad of 12. Komende avond en nacht buien. Morgen opnieuw wisselvallig met veel bewolking, van tijd tot tijd buien. Dan 11 tot 14 graden. Ster. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Morgen in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Morgenavond in Meldpunt. Iets later dan normaal, namelijk om 19:45. Bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het intersekse dag. Op de gastenlijst staat de naam van Charlotte Boström, Zweedse in Nederland. Zij maakt samen met Sander Schimmelpennink, Nederlander in Zweden, de podcast Valhalla. En die gaat over de verschillen tussen Nederland en Zweden. En we gaan het dan vooral ook hebben over de kinderopvang. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1950. Toen gingen Nederlandse vrijwilligers mee in de Korea-oorlog. En fotograaf Luc Hoevenaars is in de villa. Hij maakte een tentoonstelling over de Nederlandse frituurcultuur. Die is nu te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Maar eerst, heeft de pleister over de neus van Feyenoordspits Jiménez wel zin? Ja, want dat Santiago Jiménez on fire is, dat is een feit. Topscorer in de Eredivisie. Gisteravond tegen Lazio Roma was hij ook weer 2 keer trefzeker. De Feyenoordspits speelt dit seizoen, net als zijn collega Trauner al langer, met een pleister over zijn neus. In de jaren 90 zagen we dat ook veelvuldig in de atletiek en in de schaatswereld. Sporters zouden er beter door kunnen ademhalen. Maar de vraag is natuurlijk, werkt het ook echt? Contact nu met KNO-arts van het UMC Groningen, Tom van der Laan. Meneer van der Laan, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet zo'n pleister op de neus van een sporter in dit geval? Nou, om er meteen het antwoord te geven op de vraag, het kan zeker effect hebben, maar het hangt er een beetje vanaf op welke neus je hem plakt. Het is normaal dat als je steviger door de neus in en uit ademt, dat je vacuüm trekt in de neusholte. En daardoor kan het zachte gedeelte van de neus, dat kan wat collaberen, dus dat kan wat naar binnen komen. En dan wordt de opening van de neus wordt kleiner. En wat je met zo'n pleister eigenlijk doet, is dat je dat invallen tegengaat. Dus je plakt hem over het zachte gedeelte heen en die houdt de neus dan open, zodat die luchtstroom toch redelijk ongestoord kan passeren. Ja, dus je trekt de neus eigenlijk voortdurend een beetje open op die manier? Ja, je stut het zachte gedeelte. Hmm. Want als ik het zou doen hier op de radio, dan heeft dat niet veel zin. Je moet wel, laten we zeggen, je moet wel flink bewegen of zo. Je moet veel ademhalen. Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn ook zeker patiënten die hebben... Hoe de neus gebouwd is, heeft er heel veel invloed op. Dus als je grote neusgaten hebt, je hebt een wat stuggere wand aan de zijkant, dan zal die niet zo snel invallen. Maar er zijn ook mensen die hebben een vrij kleine neus of een heel nauwe neus. En die hebben het bij normale in- en uitademing, hebben daar ook al last van. Die zullen niet zo snel een pleister de hele dag op doen. Dus die komen dan voor een operatie binnen. En dan kun je inderdaad de neus wat breder maken en wat stutten met kraakbeen. Dat die mooi open blijft staan. Ja. Maar ja, iedereen, ook als u nu stevig zou inademen, echt heel voluit, dan collabeert dat een klein beetje. Ja, en hebt u het zelf eens geprobeerd, zo'n pleistertje? Nee. Nee, maar ik heb dan ook geen. Ja, ik ben en geen sporter en ik heb geen problemen met mijn neuspassage. Ja. Het zou zeker wel effect kunnen hebben. Je kunt het ook wel merken, want je hebt spiertjes in de neusvleugels zitten die de neus een beetje open houden als je heel stevig inademt. Als het je lukt om die bewust niet aan te spannen en je zou nu heel diep inhaleren door de neus, dan merk je ook dat het opeens veel minder goed gaat, omdat die veel nauwer wordt. Ik zit ook te denken, want je hebt natuurlijk mensen die 's nachts bijvoorbeeld snurken. Heeft dat dan nog nut, bijvoorbeeld? Ja, kan nut hebben. Bij snurken kan op verschillende niveaus eigenlijk ontstaan. Maar daar waar neuspassage inderdaad een probleem is, en het komt doordat die neus dichtvalt, dat is zeker niet bij iedereen het geval, kan het verbetering geven van de snurklachten. Maar als ik u zo een beetje hoor, dan is het een beetje een dingetje in het kader van baat en niet, dan schaadt het niet. Zeker niet. Nee hoor, nee, dus, dat denk ik ook bij dat sporten. Ik durf zeker niet te zeggen dat de prestaties erdoor verbeteren, want boven een bepaald inspanningsniveau zal de mond altijd open gaan en ga je door de mond ademhalen. Maar als het prettig voelt, en ik kan me best voorstellen dat het subjectief fijn voelt. Dat je toch net een wat meer open ademweg hebt, dan doet het zeker geen kwaad. Ja. Of alleen maar het idee dat het helpt. Dat kan ook al helpen natuurlijk. Dat is denk ik ook, als je ze zegt van in de jaren 90 deden ze het allemaal, dan stopt het weer een tijdje en dan komt het weer in zwang. Maar goed, het placebo-effect of het subjectieve idee dat het beter is of dat het wat doet, kan ook tot betere prestaties leiden, alleen maar door het verhoogde vertrouwen. Ja. Dus laten we zeggen, want kijk, zo'n spits van Feyenoord die het zo goed doet, die heeft natuurlijk ook een soort voorbeeldfunctie. Jonge meisjes, jonge jongens die voetballen, die denken misschien ook wel van ja, als ik zo'n pleister over mijn neus plak, dan schiet ik ze er ook uit alle standen in. Ja, ik zou er geen wonderen van verwachten, maar het kan geen kwaad om het te proberen. Ja. Het is maar hoe je erbij voelt, denk ik. Ja. Het kan in ieder geval weinig kwaad. Dat is ook wel belangrijk misschien om op te dat merken. Zeker niet. En als het prettig voelt en het is subjectief, helpt het, ja. Ja. Er zijn meer van dit soort trends, hè, de laatste tijd. Ook een voetballer, Erling Haaland van Manchester City, die slaapt 's nachts met een pleister over zijn mond. We hebben hier in Nederland ook al influencers gezien die dat doen. Zou ook beter zijn voor de ademhaling. Werkt dat? Ja, nee, ik moest daar vandaag inderdaad, moest ik dat vernemen. Het lijkt mij erg onplezierig. Wat ik begreep inderdaad, en wat erbij geschreven, wat de baten zouden zijn. Ja, daar heb ik weinig fiducie in. Uiteindelijk, als je geen problemen hebt met je neuspassage, dan adem je automatisch voor het grootste gedeelte door je neus, ook 's nachts. Als je om wat voor reden ook door je mond gaat ademen, dan is daar waarschijnlijk een reden voor. Bijvoorbeeld een allergie met huisstofmijt, wat in het bed zit. Als je het gaat afplakken daartegen, ja, het lijkt mij bovenal gewoon heel onprettig. Maar ik zie niet hoe dat de volgende dag nog tot positief effect zou moeten leiden. Nou, dank voor de toelichting. Tom van der Laan is dat, KNO-naars van het UMC in Groningen. En dan nieuws via de NOS. Het demissionaire kabinet trekt de komende 2 jaar 60 miljoen euro uit om de scheepsbouwsector te ondersteunen. Dat geld is nodig voor de bouw van bijvoorbeeld marinevaartuigen en baggerschepen, zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. Het gaat over schepen, het gaat over onze veiligheid. En wat je ziet is dat de laatste jaren, het laatste decennium eigenlijk, dat dit soort economie, dit soort productie, schepen, een belangrijk onderdeel zijn geworden van het geopolitieke spel. En dan denk je, och, wat maakt het uit als hier een Chinees schip vaart, maar als dat onze marineschepen zijn. Of als het gaat over de kustwacht, die moet zorgen dat wij veilig zijn in dit land, dan is het in één keer een heel ander verhaal. Uiteraard gaat het natuurlijk ook over banen en het gaat over technologie, maar laten we bijvoorbeeld ook niet vergeten dat de windmolens die wij maken, die moeten bevoorraad worden. Het moet gerealiseerd worden. Dat doen we met schepen. Maar ging het dan echt helemaal fout? Ja, het gaat heel erg fout. Je ziet dat het aandeel wat we hebben in de scheepsbouw in Europa in een relatief korte tijd, sinds 1980, is afgenomen van 45% naar 4%. Dat is dramatisch. Dus het is eigenlijk, we moeten echt alle zeilen bijzetten om ons land nog op droge voeten te houden en om te zorgen dat we het in eigen hand houden. Maar redden we het dan met die 30 miljoen erbij? Nou, nee, dat is natuurlijk uiteindelijk niet genoeg. Maar wat wij in ieder geval nu doen, we zijn demissionair, dus we kennen onze plaats. Maar we moeten wel zorgen dat we hier stap zetten. We moeten het ook slim doen. Gelukkig is er ook een groeifondsvoorstel wat maritieme duurzame schepen, waarmee we die maken. Duurzame schepen, schone schepen. Want daar kunnen wij het verschil in maken. Dus wij zeggen niet, laten we nou maar zomaar allemaal geld uitgeven. Nee, we moeten het heel gericht doen. We moeten het slim doen. Het gaat over technologisch leiderschap. Daar zijn we altijd heel goed in geweest. Dus zorgen we het slim doen, dat we het beter doen en vooral dat we het schoon doen. Dat is de nieuwe scheepsbouw. Ja, maar mag dit wel van Europa? Het is zomaar even je eigen industrie wat extra geld geven? Europa heeft we hebben staatssteunregels en daar moet je binnen blijven. Dat zijn de regels die Europa controleert. Maar er is de laatste jaren heel veel aandacht voor technologieontwikkeling. Want wij zien dat we als Europa echt een tandje bij moeten zetten als het gaat over wat Amerika doet en wat Azië doet. Dus dit mag? Dit mag en we moeten zorgen dat het mag, maar dit mag, ja. Mickey Adriaansens was dat, demissionair minister van Economische Zaken, in gesprek met NOS-verslaggever Mark Hamer. I'm not feeling right. Het work was dat en Who Can It Be Now? U luistert naar Villa VVV. Langer betaald verlof voor de kerstverse vaders en gratis kinderopvang. Veel werkende ouders zouden daarmee geholpen zijn. En daarmee ook de arbeidsmarkt en uiteindelijk de hele maatschappij, zou je zo zeggen. In Zweden doen ze het al zo, in Nederland doen we het op een heel andere manier. En de vraag is natuurlijk, wat is beter? Charlotte Boeström is Zweedse moeder in Nederland. En Sander Schimmel ben ik Nederlandse vader in Zweden. Zij maken samen de podcast Valhalla. Gaat over de verschillen tussen beide landen. En het gaat vooral ook over de kinderopvang in die beide landen. En Charlotte is ook nog eens een keer schrijver van het boek Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken. Mevrouw Boeström, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. U woont sinds 8 jaar in Nederland. Even voor wie daar niet zo goed in zit. Hoe is het in Zweden geregeld als je een kind krijgt? Ja, het is, zoals je zei, het is bijna gratis kinderopvang. Niet helemaal. En je krijgt een lang verlof. Alle ouders krijgen ongeacht geslacht even lang verlof en even goed vergoed. Dat zijn de twee grootste verschillen, denk ik. Hoe lang is dat verlof in Zweden? Het is 13 of 16 maanden, denk ik, dat het doorbetaald wordt. En dan dat is dus 16 maanden voor 2 ouders. En dan kan je dat onderling verdelen. Ja, en in Nederland is dat dus heel anders. Ja, in Nederland dan heb je, als je in loondienst bent, dan heb je een aantal maanden verlof, maar andere mensen niet. En ik denk, moeders in loondienst hebben bijna een half jaar. En de vaders of de partners krijgen dan 3,5 maand ongeveer. Ja. Ja, en in die podcast die ik net noemde, kijken jullie eigenlijk naar allerlei thema's, hè, om te bepalen wat nou eigenlijk het beste land is. Het gaat niet alleen over kinderopvang of kinderen. Nee, maar goed, daar begint het wel mee. Want als het kind er is, dan moet er iets geregeld worden natuurlijk. Dus jullie kijken een beetje welk land het beste is om je kind in op te voeden. Nederland of Zweden, wie staat er nu voor? Nou, er is één aflevering geweest en daar heeft Zweden gewonnen. En Sander mag het bepalen, dus ik heb eigenlijk niks daarmee te maken. Hij stelt mij vragen en dan op het einde van elke aflevering mag hij bepalen welke land het beste doet op dat vlak. En het worden, ik denk, 8 afleveringen. En tot nu toe is Zweden 1 keer de winnaar geworden. Maar ja, wie het gaat worden, dat weten we nog niet. Nee. En het heeft er ook mee te maken dat hij natuurlijk gezinsuitbreiding heeft gekregen. Hij heeft een kind gekregen. Dus hij woont en leeft voor een deel in Zweden natuurlijk. En u omgekeerd. Dus het is op zich grappig. Ja. Bedacht natuurlijk. Ja, precies. En hij woont in Göteborg, mijn oude thuisstad. Wat overigens ontworpen en gebouwd is door Nederlanders in de 17e eeuw. Dus er is veel raakvlak. Dus soms denk je echt van, oh, ik wou dat ik in Zweden woonde. Want dit en dit en dat. En hij denkt dan hetzelfde, maar dan andersom. Dus we hebben het over allerlei maatschappelijke kwesties zoals gendergelijkheid, dat komt ook aan bod. Ja. Of segregatie of veel maatschappelijke thema's bij de podcast die alleen te luisteren is bij Podimo. Ja, als je kijkt, dan zijn er om de zoveel tijd zijn er van die lijstjes en dan scoren Scandinavische landen altijd heel goed. Hè. Zweden staat ook altijd heel hoog. Maar is het nou ook veel beter dan daar? Of valt het ook wel weer mee? Nou, vandaar hebben we deze podcast gemaakt. Want zo komt het inderdaad over. Alsof Zweden een soort van Valhalla is. En vandaar ook de titel. Nee, maar als journalist heb ik ook ontdekt dat de Zweedse overheid is heel goed geweest in marketing. Ze hebben heel veel geld gepompt in het promoten van Zweden. De bevolking zelf denkt van Zweden is toch eigenlijk het beste land. En veel mensen in het buitenland denken dat soms wel ook, heb ik gemerkt. Dat klopt natuurlijk niet. Maar in deze podcast willen we dit nader gaan onderzoeken. Ja. En op veel vlakken doet Nederland het natuurlijk beter dan Zweden. Zoals bijvoorbeeld, noem eens iets. Ik wil niet te veel verklappen, maar hier in Amsterdam wordt er veel gepraat over segregatie. Maar in Zweden is dat echt 10 keer erger op dat vlak. Dat kan ik wel vertellen. Dus heeft Zweden misschien het een en ander te leren van Nederland. Ja, waar mensen hier nog een beetje dan door elkaar wonen, zeg maar, daar is dat echt afgebakend. Ja, ja, zeker. Ja. Je leeft in je eigen bubbels. U zei net ook van, om de voorbeelden te noemen, dus voor het verlof voor mannen en vrouwen bij als er een kind geboren is, is eigenlijk hetzelfde. Dus die gelijkheid is in Zweden, daar zijn ze heel erg mee bezig. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de moeder heeft van nature een andere band met het kind, dus is het niet gelijk. Sander Schimmelpennink zegt dat ook in jullie podcast. Even luisteren. Want ik voel nu wel, met het borstvoedingverhaal, voel ik wel dat ik ook bijna die conservatieve biologische argument fuik inzwem. Dat ik denk van het is gewoon efficiënter. Laat haar maar gewoon dit doen. En ik ga wel naar ik vlieg wel naar Nederland. Ja. Dan ga ik geld verdienen voor het gezin. Ja, jullie hoeven ook geen borstvoeding te doen. Nee. Dan kan je het helft van het werk doen. Ja. Oké. Ja, zeg ik uit ervaring. Ja, u bent het daar niet mee eens, hè, wat hij zegt. Nee, maar het is natuurlijk zo dat het lastig is voor mannen om borstvoeding te geven. Dat heb ik ook gemerkt. Want de meeste mannen kunnen helemaal geen borstvoeding geven. Nee, maar dat is misschien een illustratie van het idee dat dit is natuurlijk. Dus dan is het ook goed. Want dat hoor je wel vaker van de moeder. Zij is bevallen en zij geeft borstvoeding, et cetera. Dus dat is wel haar rol. Maar dan vind ik altijd van, gewoon het feit dat het vroeger zo was, of dat we het altijd zo hebben gedaan, of zelfs dat iets natuurlijk is, dat betekent toch niet dat je dat in stand moet houden. Ja. Want als een moeder het hele leven van een kind voor het kind blijft zorgen, dan dat heeft allerlei nadelige effecten voor de zelfstandigheid van de moeder en ook de mogelijkheden voor de partner om een band te scheppen met een kind. Maar het feit dat het... Is het zo dat een Zweeds kind dan niet gelijk om mama roept als het in paniek is bijvoorbeeld? Dat zou een Nederlands kind wel doen. Als het is, al gelijk mama! Ja. Nou, ik weet niet of er onderzoek is naar precies dat zou ik niet weten. Nee, maar het feit dat het soort van de norm in Zweden is dat als je goed bezig bent als man, dan verdeel je het wel 50-50. Met je partner het verlof. Dat is wel een compleet andere norm. Dat betekent niet dat alle Zweedse vaders dat doen, maar het is wel wordt gezien als iets als een groot goed. Ja. En hier is het is er wel een ander kijk daarnaar. En hier in Nederland draaien ook veel opa's en oma's mee in het opvangrooster. Hè? Dat wordt eigenlijk heel normaal gevonden. Hoe is dat in Zweden? Ja, dat klopt. Dat is echt bijna een must hier voor. Ik denk meer dan de helft van de gezinnen maken daar gebruik van. En in Zweden, dat hoeft natuurlijk niet, want de opvang is bijna gratis. En het is ook zo dat de opvang wordt gezien als iets heel goeds voor het kind. dat veel ouders willen niet missen. Het wordt gezien als een soort opleiding voor de kinderen of waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus ook, het wordt niet gezien als een soort dumpplek voor je kind, wat het misschien eerder de opvatting soms is. Daar begint in feite al de opleiding, zou je kunnen zeggen. Ja, of dat klinkt misschien heel erg streng, zo is het niet. Maar het idee met de Zweedse kinderopvang is dat de kinderen goede burgers worden. Het is niet een oplossing voor de arbeidsmarkt, zoals het ooit is bedacht in Nederland. Ja. Dus de insteek is helemaal anders. Ja. Valt het desondanks toch mee om als Zweedse vrouw in Nederland te wonen? Ja, ik woon hier nu al 8 jaar inderdaad. En dus ik had wat tijd om voor te bereiden op hoe het zou worden. Want nu hebben we 2 kinderen. Nee, het werkt prima. En gelukkig hebben onze kinderen een fantastische oma die wekelijks oppast. Anders was het niet gelukt. Ja. En dan verdeel ik het verder met mijn vrienden. Ook al is hij Nederlands, dan gaat het goed. Ja, maar u denkt stiekem wel eens was ik toch maar daar? Nee, eigenlijk niet. Nou, als ik kleine kinderen heb, dan is het misschien ideaal om in Zweden te wonen. Maar ja, je hebt ook zoveel andere dingen in het leven die ook fantastisch, leuk en interessant zijn in Amsterdam en in Nederland. Ja. Dus ja, dat is niet het enige. En jullie bespreken inderdaad veel meer thema's dan de kinderopvang in de podcast. Walhalla dus, bij Podimo, met Charlotte Boeström dus en Sander Schimmelpennink. En haar boek heet Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken. Mevrouw Boeström, dank voor het gesprek. Dan gaan we deze aanvragen bij de dienstdoende DJ. Dat doen we komend weekend. Het nieuwe liedje van Harm. Dat is een trio uit Liverpool in Engeland. Het zijn Chris, Jen en Jolly die een paar jaar geleden 's nachts om 4 uur in een underground tequila bar besloten om samen de muziekbusiness in te gaan. Volgend voorjaar staat hun debuutalbum gepland. En dit is alvast een voorproefje. Do the right thing. You down. It's the sinking Harm, zo heet ze, Do the Right Thing, dat is het liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1950... want toen vertrokken Nederlanders naar Korea om daar mee te doen in de Koreaoorlog. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. De Europese Centrale Bank laat een recordrente van 4% voorlopig voor wat die is. Het is voor het eerst in ruim 2 jaar dat de rente niet wordt verhoogd om de inflatie in de eurozone tegen te gaan. Het kabinet wil dat Nederland zelf weer belangrijke schepen gaat bouwen. Vooral bij marineschepen en baggerschepen is Nederland volgens het kabinet veel te afhankelijk geworden van het buitenland. De komende 2 jaar wordt er 60 miljoen euro gestopt in vernieuwende scheepsbouw. 13 mensen die veroordeeld zijn voor deelname aan een terroristische organisatie hebben de afgelopen jaren een verklaring omtrent het gedrag gekregen. En ze konden daarmee aan het werk in het onderwijs en de zorg. Dat heeft minister Weerwind laten weten na kamervragen van Pieter Omtzigt. De Australische politie is in Sydney op zoek naar een Nederlandse man van 24... die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een vrouw. Die man werkte als hockeycoach op een privéschool. De twee zouden kort een relatie hebben gehad die de 21-jarige vrouw onlangs verbrak. Dan de situatie op de weg bij de ANWB, Helene de Geest. Er staan voornamelijk hele korte files. 2 files zijn wel wat langer, zoals op de A10. Op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file en een kwartier tijdverlies richting Den Haag. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum een kwartier tijdverlies. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Max. Naartoe. We gaan terug naar 26 oktober 1950. Villa VDB. Op die dag vertrok onder de vlag van de VN een Nederlands detachement vrijwilligers naar het front in de Koreaoorlog. In juni 1950 bereikt de Koude Oorlog een kookpunt. Noord-Korea valt met steun van communistisch China en de Sovjet-Unie Zuid-Korea binnen. Een bondgenoot van de Verenigde Staten. Het buurland wordt vrijwel volledig onder de voet gelopen. Onder aanvoering van de Amerikanen formeren de Verenigde Naties een internationale troepenmacht die Zuid-Korea te hulp moet schieten. En nemen 27 landen deel aan deze eerste VN-vredesmissie, waaronder Nederland. Hij gaat niet omdat wij strijd of oorlog wensen. Hij gaat om de wereldvrede des te beter te waarborgen. Het is eind oktober 1950 als de eerste lichting aantreedt van het Nederlands detachement Verenigde Naties. Ruim 600 vrijwilligers, nauwelijks genoeg voor een volwaardig bataljon. Premier Drees spreekt mooie woorden. Maar eigenlijk had de regering deze militairen liever niet gestuurd. Met tegenzin begint daarom de werving van vrijwilligers. En een van die Nederlandse vrijwilligers die in 1950 naar Korea ging is Herman van Lely. Tegenwoordig 92 jaar, meneer van Lely. En u bent hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Dank u wel. Het ging er net ook even over. Het is eigenlijk een geschiedenislesje voor ons allemaal. Want waar ging die Koreaoorlog eigenlijk over? Ja, u weet, in 1910 is heel Korea toen bezet door de Japanners. En in 1945, toen de Amerikanen daar de hele Pacific hadden veroverd, is Japan daaruit gegooid. En toen is Noord- en Zuid-Korea zijn toen opgedeeld. Dus het gedeelte was dus Noord-Korea en het andere gedeelte Zuid-Korea. Ja, de 38e breedtegraad, hè? De 38e breedtegraad. Ja, dat is bekend, want dat geldt nu nog steeds. Dat is nog steeds het verschil tussen Noord- en Zuid-Korea. Ja. Noorden natuurlijk gesteund door de Chinezen, het communisme. En het zuiden door de Amerikanen. Door de Amerikanen, ja. En waarom gingen daar dan Nederlandse jongens vrijwillig naartoe? Ja, het was namelijk zo dat de Amerikanen die eisen dus dat een groot gedeelte van de Europeanen, dus verschillende landen, daar deel moesten nemen. En ook zo Nederland. Maar Nederland had volgens de grondwet mochten geen dienstplichtige soldaten gestuurd worden. Dus daarom vroegen ze vrijwilligers. En die vrijwilligers waren in de jaren 50 nou niet direct voorhanden. Nee. Omdat het was 5 jaar na de oorlog. Ja, we hadden net oorlog gehad hier. De wederopbouw was er. Ja. Dus ze konden niet tegelijk dat aantal krijgen wat de Amerikanen dus eigenlijk eisten. En nu zijn het wederopbouw, want dat was ook gekoppeld aan de Marshallhulp, hè, begreep ik, van de Amerikanen. Klopt. De Amerikanen hadden ook gedreigd als we geen 3500 man zouden sturen, dat ze zouden stoppen met de Marshallhulp. En dat was natuurlijk een nationale ramp voor Nederland. Ja, wederopbouw van Europa, hè, dat van door Europa en van Nederland zelf, uiteraard. Ja, ja. Dus ze hebben daar lopen lobbyen om zoveel mogelijk vrijwilligers te krijgen. En de eerste, dat waren dus die 300 man die vertrokken waren. En het mochten geen echte militairen zijn, omdat dan anders zou het een soort militaire actie worden? Nee, sowieso waren er dan geen militairen. Ze mochten in ieder geval geen dienstplichtigen sturen. Nee. En beroepssoldaten waren er eigenlijk niet zoveel, als enkel het kader. Ja. Dus toen werd er een oproep gedaan. En daar hebben dus de eerste instantie 300 man hebben zich dus aangemeld. En die zijn gegaan. Ja. Waarom ging u? Waarom dacht u van, dat is iets voor mij? Ja, er zit een heel verhaal op. Dat zou ik nou niet kunnen vertellen in één keer natuurlijk. Maar ik kwam namelijk uit Indië. Mm-hmm. Daar had ik 10 jaar gezeten. Onder andere 3,5 jaar in een jappenkamp. En zo ben u was de hele tijd met uw vader meegereisd, hè? Want die was mijn vader was gedetacheerd in Curaçao. Ja. Bij de marine? Bij de marine. Ja. En mijn moeder is daar overleden. Ja. En toen moest mijn vader verplicht terug naar Nederland. Maar omdat hij zijn termijn niet had opgemaakt in Curaçao, hebben ze hem dus doorgestuurd naar Indonesië. En u als kind eigenlijk de hele tijd met hem mee? Dus wij moesten mee. U zat uiteindelijk in Indonesië en kwam daar dus in een jappenkamp terecht? Ja. In 1942 brak daar die oorlog uit. En wij werden gelijk geïnterneerd. Ja. 3,5 jaar lang. En uiteindelijk terug in Nederland? En toen terug in Nederland. Ja, toen kwam ik in een land waar je eigenlijk niet geaccepteerd bent. Want er werden vrijwel iedere dag uitgescholden als zijnde opvreters van Indonesië. Ja. Zo voelde ik mij helemaal niet, want dat heb ik nooit gedaan. Nee. Maar in ieder geval, je liep daar een beetje verloren rond. Er was geen werk. En het was een armoedezoontje was het eigenlijk. Nou, dus het was voor u ook een beetje een vlucht misschien wel om daarheen te gaan? Wat zei? Een soort van vlucht om daarheen te gaan. Om de ontvluchten, de ellende hier een beetje te ontvluchten. Ik had een hele strenge vader. En werk was er eigenlijk helemaal niet veel. En eind 51 kwam ik John Bloeming tegen. John Bloeming, de oude judoka ook. Ja, oude judoka. Acteur ook. Die woonde bij mij in de Lutmanstraat en ik woonde in de Diamantstraat. Hij zegt, ga je mee naar Korea? Ik zeg, waar ligt dat? Ik wist mijn god niet waar dat land was. En toen heb ik me vrijwillig aangemeld. Toen heb ik een militaire opleiding gehad in Voorschoten. Hoe lang duurde die? Dat was 1,5 jaar. Oké. Okay. En toen ik eenmaal militair was, toen werd ik doorgestuurd naar de commando's in Roosendaal. En daar heb ik verder nog 1,5 jaar opleiding gehad voordat ik met de boot naar Korea ging. Ja, hoe lang duurde die bootreis? Nou, ongeveer 3,5 week, dacht ik. Ja. En toen kwam u eraan. En wat trof u? Wat trof je eraan? Toen we een mijl of wat voor de kust lagen. Toen zagen we al die explosies in de verte. En toen werd er natuurlijk wel veel gesproken van, jongens, waar zijn we mee begonnen? Kunnen we niet terug? Kunnen we teruggaan? Maar ja, goed, we kwamen dus aan in Busan. En daar stond een Amerikaanse drumband. En die heeft ons daar zo hartelijk welkom geheten. Waarvan ik eerst nog even een kleine anekdote moet zeggen, dat we hadden ook een kompie Surinamers aan boord. En die stonden vooraan de reling. Mm-hmm. En toen vroeg de baas op de kade waar de Nederlanders waren. Want die zag hij niet. Nee. Want wij stonden natuurlijk een beetje achteraan. Ja. Zeg maar. Dat was wel even een leuk geintje. Ja. Zeg maar, want uiteindelijk hebt u daar op een wachttoren gezeten, geloof ik, hè? Nee, toen ik daar aankwam heb ik dus eerst nog verder een opleiding gehad daar. Toen zijn we s'nachts met de trein naar de 38e breedtegraad gegaan. Daar werden we dus geïnstalleerd. Ja. En na een paar dagen hebben ze mij geplaatst op een heuveltje voorbij de 38e breedtegraad. Oh. Dat was ongeveer 1 mijl of 5. Maar eigenlijk dus in vijandelijk gebied. Ja, dat zit je tussen in het niemandsland. Ja, precies. Tussen beide partijen. Dus de demarcatielijn van 38, dan 5 mijl naar voren. Ja. En daar heb ik dus op een heuveltje gezeten. Ja. Maar hebt u de boel alleen maar in de gaten gehouden of bent u ook echt in gevechtssituaties beland? Nou, wij waren ter ondersteuning. Onder andere, er werden veel patrouilles gelopen. Die ondersteunden wij. En we zaten ook met een Amerikaanse observer. Dat wil zeggen, dus een Amerikaanse kapitein. Die keek door een kijker en die zag dan allerlei vijandelijke bewegingen. Mm-hmm. En dan belde hij hem via zijn telefoon. Gaf die kwartcoördinaat door. Ja. Tegelijk naar achteren. En er kwamen die kanonnen in een actie. En die werden dan op die bewegingen geplaatst. Ja, maar ze schoten over u heen, gelukkig. Ja. Ja. Hoe lang bent u er in totaal geweest? Hoe lang ik geweest ben? Ja, hoe lang? Een dik jaar. En daar in Korea dus, een jaar en toen weer terug naar Nederland uiteindelijk. Ja. Hoe kijkt u terug op die tijd? Hoe ik terugkijk? ja, toch wel goed. Ik bedoel, wat de Verenigde Naties daar teweeg hebben gebracht, wat Korea nu is geworden. Een geweldig land. Economisch goed. Een heel vriendelijk volk. Hebben we het over Zuid-Korea nu? Ja, Zuid-Korea. Ja, ja. Nou, Noord-Korea hebben we het niet over. Nee. Volgt u dat allemaal nog, wat daar gebeurt? Jazeker. Jazeker. Ja. Ik volg alles. Want er worden af en toe raketten de lucht ingeschoten door Noord-Korea, ja, natuurlijk. Dat is meer machtsvertoon dan wat anders. Ja? Ja, denk ik wel. Ja. Bent u nog wel terug geweest ook daar? Ja, ik ben nog 2 keer terug geweest met mijn zoon. Eerst wou ik zelf niet. Omdat ik later toch realiseerde dat in dat Jappenkamp toch ook Koreanen zaten als kampbewakers. Oh. Toen dacht ik, ja, wat moet ik daar dan nog eigenlijk? Ja. Daar had ik niet veel zin in. Maar mijn zoon wou toch wel even zien waar ik geweest was. En hoe was het om daar terug te zijn dan? Voor ja, u? Ik herken dat land helemaal niet meer terug. Het was daar in die tijd dat er allemaal huisjes stonden. Nou ja, was niet om aan te zien. Ja. En hoe werd er naar jullie... u was een jaar daar geweest, als vrijwilliger dus eigenlijk. En hoe werd er dan in Nederland naar jullie gekeken? De mensen die terugkwamen uit die Korea-oorlog? Heel slecht, kan ik wel zeggen. En stank, dat is jammer. Stank voor dank eigenlijk. Ja. Wat de meeste jongens daar gepresteerd hebben allemaal. En wat voor dank we eigenlijk gehad hebben. Daarom ben ik ook blij, als ik het zeggen mag, dat ik in dit radioprogramma zit. Om eens een keer aandacht te besteden aan die vergeten oorlog. Hmm. Want het is echt een vergeten oorlog. Want u noemde zo net John Bloeming. En daar ken ik het een beetje van. Want die trad ook naar voren toe, hè, toen hij nog leefde. Van let op wat daar gebeurd is. En dat daar ook mensen hebben gezeten, Nederlanders. En die verdienen daar ook op zijn minst respect voor. Ja. Daar bent u mee eens? Daar ben ik absoluut mee eens. Ja. Fijn dat u uw verhaal hier kwam vertellen, meneer Van Lely. Ja, oké, dank u wel. Herman Van Lely, hij sprak over de Nederlandse vrijwilligers die in 1950 naar Korea gingen. Meer geschiedenisonderwerp vindt u op maxvandaag.nl, website. En dit is muziek van 73 jaar geleden van Nat King Cole. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, past a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. Het is Nat King Cole. Mona Lisa was dat. Tot 3:30, Villa VDB. In Eindhoven is het Dutch Design Week. En daarbij denkt u misschien aan moderne meubelen, ingewikkelde kunstwerken. Maar dat ook snackbars daar deel van uitmaken, dat had u vast niet gedacht. Fotograaf Luc Hoevenaars maakt een expositie over de Nederlandse frituurcultuur. Hij fotografeert eigenlijk al veel langer snackbars. Doet hij al 5 jaar lang en zet die foto's ook op Instagram. Luc, hartelijk welkom. Waar komt die voorliefde voor de snackbar vandaan? Nou ja, aangeboren. Nee, dat is heel... Het is niet te zien. Nee. Het is, ik hou hem ook in. Het is vijf jaar geleden is iemand uit Maastricht... had ik uitgenodigd van... kom eens naar Eindhoven en recenseer eens frikandellen speciaal. Dat deden ze namelijk in Maastricht met een aantal jongens... En hij is toen naar Eindhoven gekomen. Want jullie hadden een goede frikandellen speciaal in Eindhoven. Vond jij? Nou ja, ik weet niet of dat die beter zijn dan in Maastricht. Maar ik denk van uiteindelijk moet je ook buiten Maastricht kunnen komen. Ja. Ik heb toen foto's gemaakt tijdens die rondtocht in Eindhoven. En toen zag je eigenlijk dat die snackbarren allemaal wel iets hadden. Nou ja, ik kende er natuurlijk al wel verschillende. We hebben er blijkbaar veel in Eindhoven. Maar dit was de eerste keer dat ik ze vast heb gelegd. En bij het bekijken van de foto's dacht ik van... waarom ga ik dit niet meer doen? Want is een snackbar eigenlijk iets typisch Nederlands? Typisch Nederland. Kijk, als je naar België gaat, kom je ook de frituur tegen. Alleen in Nederland is het wel dat het vaak een wat uitgebreidere kaart heeft. En dan heb je nog het verschil tussen een snackbar en een cafetaria. Waar een cafetaria zelfs nog een uitgebreidere kaart heeft dan het snackbar vaak. En ik begrijp dat de eerste in Nederland in Utrecht stond, hè? Ja, niet ver hier vandaan, inderdaad. Nee, dat klopt. Ergens begin van de vorige eeuw. Beetje door de Amerikanen misschien overgewaaid? Snackbar is natuurlijk een Engelstalig woord. Het komt vanuit Amerika. Maar we hebben het wel vernederlands. Ja. Ja. Ja, goed. En in België hebben ze inderdaad die frituur. Dus dat is nog weer wat anders. Ja, in het Nederlandse straatbeeld eigenlijk niet weg te denken. Op bijna elke hoek van de straat. In ieder geval op vele hoeken van de straat zit een snackbar. Nog altijd. Ja, cafetaria de hoek. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Het hoekje, ja. Ja. Ja. Jij hebt veel van die snackbarren gefotografeerd. Wat is de rode lijn die je daarin kan ontdekken? De rode draad? Ten eerste de eigenaar. Je kunt ze eigenlijk scheiden in twee type mensen. De een die heel graag praat met zijn klanten... en de ander die heel graag frituurt voor zijn klanten. Ja. Daarnaast heb ik dan zelf de voorkeur voor een cafetaria of een snackbar... die er eigenlijk een beetje verlopen uitziet. Waar je denkt van, er is al 30, 40 jaar niks... aan het interieur gedaan. Ik denk gelijk aan Boy Bensdorf's Cafetaria... in de series van Wim T. Schippers. Ja. Die ook met een viezig wit... ja, het was ooit wit... Ja. Shirt achter dat ding staat... dat er zijn handen eraan afveegt. Ja, ja, wat ik echt fantastisch vind... is zeg maar echt de cafetaria met de witte tegeltjes... en de verschenen posters. En waar je dan op het bord boven de frietpan nog kunt zien van... hé, wacht, heeft de prijs al een paar keer aangepast. Nieuwe stickertjes op de borden. Ja, of de lettertjes ontbreken juist. Ja. Ja. Ja. En dat levert mooie foto's op natuurlijk. Nou ja, ik weet niet of dat mooie foto's zijn... maar het levert denk ik wel interessante foto's op. Want ik denk voor heel veel mensen wel herkenbaar. Wat is de mooiste foto uit de serie, vind jij? Beschrijf hem eens. Nou, moet ik. Die staat nu niet op de expositie. Want dat komt omdat omdat ik dan ook toestemming moet vragen van degene die ik heb gefotografeerd. Maar de mooiste vind ik, denk ik, die van Johan. Van Cafetaria Jolissa in Eindhoven. Was de eerste waar ik naar binnen ben gegaan. Zijn vrouw heette Lisa waarschijnlijk? Hij heette Johan en zijn vrouw heette Lisanne volgens mij. Ja, daar hebben ze inderdaad een verbastering van. Ik had al een vermoeden. Daar hebben ze een verbastering van gemaakt. En waarom was die zo bijzonder? Nou ja, dat was de eerste die ik, de eerste frituurist die ik heb vastgelegd. En wat ik het mooie vond aan zijn zaak was gewoon rijtjeswoning. En dan kwam op een gegeven moment kwam ook iemand binnen en die zei van dag Johan. En hij zei, goeiedag terug. En die meneer die liep om en die trok het gordijn open en die ging zitten in de woonkamer. Oké. En dus ja, dat hij toen toestemming gaf om hem vast te leggen, ja, dat vond ik wel bijzonder. Ja. Daarom vind ik dat een goede foto. En Jolisa, dat verklaart ook waarom dat ding zo heet. Maar je hebt veel meer mooie namen gezien. Hè? Ja. Ja, eentje van ook in Eindhoven. Ik vergeet de naam iedere keer. Misschien Guilty Pleasures? Ja, Guilty Pleasures. Ik had een vermoeden. Ja, dat... Wat is het verhaal daarachter? Nou, dat is een oudere echtpaar. Die zitten inmiddels bijna tegen hun pensioenleeftijd aan. Maar ze zijn een keer naar de McDonald's geweest. En toen ze daar wegreden, toen zeiden ze van... Ik heb eigenlijk nog steeds honger. Wat hebben we nou gegeten daar? En toen hebben ze eigenlijk besloten van, dit kunnen wij beter. En zijn op zoek gegaan naar recepten. En zijn eigen snacks gaan maken. En staan te kibbelen in de keuken. Maar maken wel fantastisch frituurwerk. Ja. Er is nog één vraag natuurlijk die altijd boven de markt hangt. Als je zo'n snackbar binnenkomt, dan liggen daar die dingen die je kan eten. Liggen uitgestald, de kroketten, de frikandellen en al die andere snacks. En dan staan dan van die groene blaadjes tussen, ja, nepblaadjes. Van die rijtjes die lijken op sla. Wat is daar het verhaal achter? Nou, ik ben kunstdocent. Dat heeft te maken met kleuren. Alles wat je daar eigenlijk in die vitrine ziet, ziet er oranje-rood uit. En op het moment dat je daar dan iets groens tegenover zet... Eén, je breekt die grote oranje-rode massa. Maar twee, die kleuren worden ook een beetje feller. Dus je krijgt een complementair contrast. Kijk, nou, dan is dat ook weer uitgelegd. Het is hartstikke mooi. Het heeft heel mooie foto's opgeleverd. De expositie met de snackbarfoto's is tot en met zondag te bekijken in cultuurcentrum Sexy Zee in Eindhoven. En de foto's zijn gemaakt door Luc Hoevenaars. Dankjewel. Yes. In my life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. Now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? Left to Loggins. En voor de goede verstaander horen we in het achtergrondkoor niemand minder dan Michael McDonald, die ooit bij de Doobie Brothers zong bij Steely Dan en ook solo heel veel mooie dingen heeft gemaakt. This is it, dat was het liedje. Nieuws. Nieuwsnipper. Nieuwsnipper, u hoort weer een fragment. Eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. We gaan u even overhoren, kijken of het klopt. Hè. Wie luistert weet meer. Dan krijgt u dus zo direct die vragen bij dat fragment. En dan is het zaak om het goede antwoord te geven. Dit is het fragment waar het om gaat. Het is complex. Hè. Je wekt energie op en dat wordt dan soms weer omgezet in warmte om huizen te verwarmen. Of warmte die wordt gebruikt in industriële processen. En het gaat er dus om van hoe kun je helemaal aan de voorkant bij de energieopwek dat ook slimmer doen. Dus hoe maken we ook meer productieprocessen mogelijk om überhaupt met minder energie te doen wat we moeten doen in dit land. Ja, fragment uit Sven op 1. Hij had daar iemand gast. Tegenwoordig ook partijleider van een bepaalde partij. Hij is ook nog minister. Dus wie zat daar bij Sven? Als u het weet, dan mag u het zeggen. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. U moet zeggen van welke partij die is. Ik dacht dat we eerst naar die man gingen vragen, maar dat is niet waar. We gaan dus vragen naar de partij waarvoor deze man de nieuwe partijleider is geworden. Als u het weet, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hoi, met Jos. Jos. Ik dacht D66, Rob Jetten, de klimaatminister. Ja, klopt, minister van Klimaat en Energie. Inderdaad, dat was Rob Jetten. Vraag 1 is goed, dus die eerste prijs is binnen. We hebben het prijzenpakket trouwens een beetje aangepast. Ik heb hier nog het oude lijstje liggen. Ja, dat heeft te maken met allerlei aanleveringsgedoe en zo. Maar we zorgen ervoor, het schort zit er sowieso altijd bij als je dat wint. En dan een thermoboxje, geloof ik, dat we eerder een koelboxje noemden. En dan, ik meen een brillenkoker, maar goed. Je ziet het wel. Vraag 2 gaan we ook doen. Vandaag werd bekend dat bij een grote oliemaatschappij banen gaan verdwijnen. Het gaat om banen binnen de divisie voor duurzame energie. Welke oliemaatschappij is dat? Ik weet het niet zeker, maar ik denk misschien Shell. Dat is goed gegokt. Verdwijnen daar 200 banen. En dan vraag 3, die is dus voor dat keukenschort. Jetten overhandigde vandaag de klimaatnota aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat Nederland niet op koers ligt voor het halen van Europese doelen om energie te besparen. In welk jaar wil Nederland CO2-neutraal zijn? Ik dacht 2040 of 50, maar... Ik zou het een beetje hoog aanhouden. 2030 dan? Nee, hoog aanhouden zeg ik. Hoog 2050. Ja, 2050, ja. Ja, nee, goed, je hebt het antwoord ook zelf al gegeven. Dat was even twijfel. Ja. Levert jou het volledige prijzenpakket op, Jos. Blijf aan de lijn, noteren we al je gegevens en dan komt het binnenkort naar je toe. Helemaal goed, dankjewel. Prettige donderdag, hoi. Ja, succes. Radio 1 podcast. Even kijken. Kijk, wat zie ik hier. Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yeah. Yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazu, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletscher, de zuidvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-lijn. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific

De linkerrijstrook is daar dicht. De verdraging vanaf Valkenswaard een half uur. Verder gebeurde er ook een ongeluk eerder al op de A4... van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. De weg is daar weer vrij. De vertraging is nog wel 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord een kwartier extra reistijd. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Als je op een verjaardagsfeestje dit verhaal zou uitleggen, zou iedereen zeggen, dit nooit meer. Opgroeien in een onveilig gezinshuis. Op het moment dat je op deze manier eigenlijk laat weten aan een kind, je doet er niet toe. Het verhaal van Benito en falend toezicht. Vanavond 21:50, NPO 2, Argos. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe. Die komt van Marcel Hartenveld. Doen we straks tegen 3:30. En in onze darmen leven miljarden bacteriën die we moeten koesteren. Want een gezonde darmflora heeft veel invloed op onze hersenen. Er zijn er die de darmen zelfs het tweede brein noemen. Er zijn weer nieuwe inzichten over deze materie. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer beschreef alles wat we tot nu toe weten en nog veel meer in haar nieuwe boek De Bacterie en het Brein. En zij is hier. Hartelijk welkom, mevrouw Sommer. Dankjewel. Wat is precies die connectie tussen bacteriën en het brein? Er zijn een heleboel connecties, rechtstreeks en indirect. Soms gaat het via voeding, via boodschapperstoffen, via het immuunsysteem. Maar ook rechtstreeks dat kleine stukjes van een bacterie een soort start zijn geven in de hersenen van een pasgeboren kind om verdere hersenrijping in te zetten. Dus eigenlijk wordt de routeplannen daar al een beetje uitgezet, begrijp ik, van je leven. Precies. Juist in die eerste weken spelen darmbacteriën een hele belangrijke rol voor gezondheid van allerlei organen en zeker ook van de hersenen. En waarom weten we dat nog maar zo betrekkelijk kort, dat die relatie zo nauw is tussen darmen en hersenen? Ja, dat onderzoek gaat nu ineens keihard. En dat is eigenlijk begonnen dat we snapten dat je heel goed kan kijken wat voor beestjes, het zijn geen beestjes, wat voor bacteriën er in je darm leven, door hun DNA te typeren, zoals we ook het menselijk DNA kunnen typeren. En toen die methode opkwam, toen is het ineens heel hard gegaan met het onderzoek en zijn we veel meer te weten gekomen. Wat zijn de laatste inzichten dan? Nou, bijvoorbeeld wat nu net het nieuws heeft gehaald, dat ze een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer. Dus er is een studie geweest die was 2 dagen geleden in het nieuws, dat wanneer je de darmflora van mensen met de ziekte van Alzheimer op ratten transplanteert die geen eigen darmbacteriën hebben, dat ze dan ook symptomen gaan vertonen die lijken op de ziekte van Alzheimer. Dus dat ze ook daar waarschijnlijk een rol spelen. En die hint hadden we al. Dat is ook een van de hoofdstukken in mijn boek, hoe bacteriën je kunnen enerzijds kunnen beschermen, maar anderzijds ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van onder andere Parkinson en ook Alzheimer. Maar dat begint dus eigenlijk al bij de geboorte. Dus is dat dan zo dat als die moeder op een bepaalde manier onzorgvuldig is en misschien te veel goede of slechte bacteriën, dat dan al gelijk invloed heeft? Het begint al met de geboorte via de vagina. Een vaginale geboorte zorgt dat de baby heel erg in contact komt met bacteriën die in de vagina leven. En dat is vooral de bifidus bacterie. En dat is nou juist de bacterie die een kind straks nodig heeft om moedermelk te verteren. In moedermelk zitten vervolgens ook weer veel van die bacteriën, maar zitten ook de stoffen die die bacterie voeden. Dus moedermelk voedt niet alleen het kind, maar voedt ook zijn darmbacteriën. En wat, want ik heb zelf geen kinderen, maar goed, ik lees er wel eens wat over. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld als je per keizersnee geboren wordt? Ja, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Een kind via een keizersnede mist die vagina bacteriën van de moeder, waar onder andere onderzoek naar wordt gedaan. Stel dat je moeders een gaasje in de vagina laat dragen en daar het kind mee insmeert. Kan dat dan helpen om de ontwikkeling te bespoedigen? Daar zijn wel wat voorlopige gunstige resultaten mee. Maar heeft ook wel weer een risico. Want stel dat die moeder een herpes heeft in de vagina. Dat breng je ook over op het kind. Dus dat is niet meteen zo van, oh ja, moet je doen. Maar dat zou kunnen dat daar dat zich daarheen ontwikkelt. U zegt niet stellig van, er moet altijd een vaginale bevalling zijn. Nee. En wij zijn daar in Nederland best wel terughoudend mee, hoor, om een keizersnede te doen. Maar er is wel een extra reden dat een vaginale bevalling veel voordelen heeft. In dit geval echt voor het kind. Even terug naar Alzheimer de connectie dus inderdaad met die darmflora. Wat betekent dat nieuwe begrip voor allerlei hersenziekten? Ik bedoel, kunnen we daar dan op termijn ook een oplossing voor vinden? Nou, dat is precies waarom ik dit onderzoek zo ontzettend hoopgevend vind. Die darmflora, die kunnen we best wel goed beïnvloeden. De hersenen zijn veel lastiger, maar die darmflora, daar kunnen we van alles mee. Door te gezond eten. Ja. Ik weet dat je net een item over frituren had, maar ik zou dus zeggen, minder frituren, lijkt me. Nou ja, daar kill je natuurlijk wel alle bacteriën en voeding bevat heel veel goede bacteriën. Gefermenteerde groenten zoals zuurkool of kimchi, absoluut, maar ook yoghurt. En met volkoren producten en fruit en groenten voed je ook weer de goede bacteriën in je darm. Dus je kunt zelf best wel een hoop doen om je darmflora te koesteren. En dat beschermt je ook bijvoorbeeld tegen stress en tegen depressie. Dus dat geeft eens te meer aan dat gezond eten en ook zelf koken. Want kant-en-klaar maaltijden, daar zitten allerlei toevoegingen in die funest zijn voor je darmflora en daarmee ook heel ongunstig voor de eters daarvan. Ja. Nou, er is volgens mij altijd één keer per jaar een week, hè, dat is altijd een beetje onsmakelijk als je het erover hebt. Maar goed, we hebben er allemaal mee te maken. Maar dat je dus oog moet hebben voor je ontlasting. Ja. Vaak achterom kijken van, ja, hoe ziet het er eigenlijk uit? Nogmaals, het is een raar praatje, maar dat is dus ook belangrijk, dat je weet dat dat goed is. Ja, en de vorm van je ontlasting zegt ook wel iets over de transittijd. Dus hoe lang voeding erover doet om door je darm te gaan. En beide uitersten zijn niet fijn. Als het te snel doorheen gaat, dan heeft je darm geen tijd om gezonde voedingsstoffen op te nemen. Als het te lang blijft staan, dan dikt het in. En ook dat heeft nadelige gevolgen in eerste instantie voor je darm, maar ook voor de rest van je lichaam. Maar dat af en toe even omkijken en bestuderen, dat is een goede zaak, vindt u? Ja, ik bedoel, niet eindeloos, maar af en toe kan je dat gerust doen. Of dat je de buren uitnodigt van, kom eens bij mij kijken. Komen we volgende week bij jullie. Maar goed, met name, want we gaan het weer even serieus doen, over dat Alzheimer bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel een belangrijke ontwikkeling. En de onderzoeken Zeker. Die daarna worden gedaan. Is dat ook de kant waar we de komende jaren meer kunnen verwachten? Dat verwacht ik absoluut. De invloed van bacteriën op de hersenen is een fascinerend terrein. Zowel voor de psychiatrie als voor de neurologie. Ik denk dat we daar nog heel veel van kunnen verwachten. En dat gezonde eten, ja, dat horen we natuurlijk van alle kanten. Dat kan helemaal geen kwaad uiteindelijk. En ook terug naar hoe we al jarenlang voeding inmaken. Kijk, met de komst van de ijskast en de diepvriezer kunnen we alles soort van vers eten en hoeven we niet meer groenten te fermenteren. Maar juist om dingen houdbaar te maken, gebruiken we van oudsher de lactobacillus en ook wel bifidobacteriën. Dat zijn juist hele gezonde bacteriën. Dus ik zie met veel plezier dat de kimchi zijn intrede doet hier in Nederland. Ja. Ik denk dat het heel goed is om dat soort producten veel te eten. En vooral ook zelf klaarmaken en niet te veel conserveermiddelen binnenkrijgen. Nou, het is nog lekker ook, maar eet u nooit meer een kroketje of zo? In Groningen hebben we de eierbal. Ja. En als je redelijk wat gedronken hebt en ook nog eens uitgehongerd bent, dan is die best wel heel lekker. Ja, dus heel af en toe mag het, maar let ook vooral op het andere eten dus. Interessant allemaal. Te vinden in het boek

Villa VDB. Oh, Kees kwam praten over flitsers. We gaan echt vaak echt veel te snel, maar helpt meer flitsers plaatsen wel. Het is soms net een race en mensen botsen in de spits. Er zit volgens Kees niets anders op. Die telefoon die moet op slot. Maar ik weet niet of dat nou chillen rijdt. Dan ben je steeds de route kwijt. En hoe moet je dan ooit nog kalmeren als een bokkenlul je snijdt? Of als een file te lang duurt en je hebt geen Netflix aan je stuur. Of je kunt niet boos vloggen met 160 per uur. En wat moeten Enzo en Gio dan? Als je straks niet rijdend filmen kan. Oh, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh mijn god, wie had dit aanzien komen? De goksites zijn toch nu legaal? Waarom stoppen we niet massaal? Er wordt meer gegokt en dit wilden ze zo voorkomen. Hoe vaak zou ik mailen, gok met beleid? Er komen steeds verslaafden bij. Was dit al geen goed plan in de praktijk? Hadden die lobbyisten geen gelijk? We hadden het eigenlijk kunnen weten toen dit beslist werd voor het Rijk. Want als je zo slecht onderbouwt, hier de casino's mee vertrouwt, blijkt dat ook de premier wel van een gokje houdt. Ja! Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen op deze plaats Humberto Tan. En zometeen op de zender NPO Radio 1. Een half uur lang Jan-Willem Wesseling met Geld of Je Leven. Jan-Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Jij werkt natuurlijk voor Max, de omroep van We Zijn Er Bijna. Dus wat ik nu ga vertellen, dat weet jij al lang. En dat is dat 55-plussers reisluchtiger zijn dan ooit. En dat betekent ook de komende jaren kassa voor de reisbranche. Zij gaan 4 miljard euro extra verdienen aan 55-plussers. En hoe de toeristische industrie daarop in gaat spelen, bespreken we zometeen. Je spreekt een 55-plusser. Ik noteer dat even. Even een weekje weg nog. Ja, al vakantieplan? Ja, ik was het helemaal vergeten, maar inderdaad, ik zit nog een weekje aan te komen straks. Dus. Zometeen wat inspiratie. Ja, zeker. Ik ga luisteren. Jan-Willem Wesseling zometeen hier met Geld of Je Leven. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe villa. We hebben ze allemaal, tranen. En ze zijn eigenlijk net als bloed ook erg nuttig voor medisch onderzoek. Marlies Gijs van de Universiteit Maastricht doet daar al jarenlang onderzoek naar. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1938 met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Want we gaan terug naar dat hoorspel War of the Worlds van Orson Welles dat Amerika op zijn kop zette. En volgende week is het Halloween. Horrorauteur Thomas Oldeheuvelt heeft een paar griezelige goede boekentips voor u. En dan gaan we zometeen de podcast weer in elkaar zetten. De Vier van de Villa, podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Met vier mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Die kunt u vanaf morgen vinden op uw favoriete podcastplatform. Zoek dan naar De Vier van de Villa. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM.